Het is nu 8 uur. Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. Amerika waarschuwt voor een mogelijke aanval van extremisten op Amerikaanse doelen in Zuid-Afrika. In de verklaring op de website van de ambassade van Amerika staat dat ze geen informatie heeft over specifieke doelen of tijdstippen. Maar het advies aan de Amerikaanse burgers is wel om hun persoonlijke veiligheidssituatie opnieuw te bezien en waakzaam te blijven. Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren gaan ook vluchtelingen opvangen, dat zei Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum, tijdens een persconferentie. 600 vluchtelingen kunnen binnenkort terecht in het nieuwe asielzoekerscentrum in Zeewolde. Die gemeente trekt zich niets aan van Geert Wilders, die fel tegen dit plan is. Het herstel van de schade die veroorzaakt is door het waterlek in Amsterdam gaat 5 tot 6 dagen duren. Dat meldt het waterbedrijf Waternet. Het water is inmiddels weggepompt en de waterleiding is gerepareerd. Vanochtend sprong een waterleiding waardoor straten onder water liepen en honderden patiënten van het VU Medisch Centrum geëvacueerd moesten worden. Het weer, kans op nevel en mist. Morgen wordt het 18 tot 20 graden. Er is veel zon en het blijft droog en dat blijft de komende dagen ook zo. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars. Vandaag de volgende onderwerpen. 17 september zal er in het congres van de Verenigde Staten worden gestemd over het akkoord met Iran. Er is veel te doen over dit akkoord. We kijken naar de reacties en de eventuele gevolgen. Europa is in de beslissende fase gekomen om Israëlische producten uit Judea en Samaria te verplichten om een label te dragen van herkomst. Een negatief reisadvies uitgegeven door Israël aan haar inwoners voor reizen, onder andere naar Europa. U hoort de reactie van onder andere Joël Voor de Wind, Harry van Bommel en Geert Wilders. De maand september is een bijzondere maand. Wat staat er allemaal te gebeuren? We gaan naar een aantal specifieke datums kijken. En uiteraard hebben we nog meer nieuws uit en over Israël. Welkom bij Frontline Israël. Comes back. Always comes back to you. En dat is een nummer van de nieuwe CD van Mission Grace, King of Kings. En King of Kings is het verhaal van de God van Israël, in levens geschreven, soms uitbundig, soms verdrietig. Hij weet wat er in ons hart omgaat. Soms staan we op een kruispunt van ons leven. En dan, wat zou Jezus doen? Kortom, een prachtig album met bijzondere Engelse en Nederlandstalige liedjes. Maranatha. Jezus komt, anders de tekst op de hoes. En in dit uur zult u ook meer liederen van die nieuwe CD horen. Bent u geïnteresseerd? Ga dan naar de website www.missiongrace.nl. Vele nieuws. Als eerste gaan we kijken naar de datum 17 september. Een cruciale datum voor zowel Amerika als Israël. Op 17 september zal er namelijk gestemd worden door het Amerikaanse congres over het gesloten akkoord met Iran door president Obama. Zoals het er nu naar uitziet, zal het congres en de senaat niet komen tot een 2/3 meerderheid om president Obama te kunnen overroelen. En zal het akkoord dan definitief zijn. Maar ook grote gevolgen hebben voor de ganse wereld. Laten we eens gaan kijken naar reacties vanuit Amerika. En daarna zullen we het hebben over de gevolgen. Ik heb een reactie van Dick Cheney. Hij zegt namelijk dat president Obama spijt zal krijgen van zijn nucleaire overeenkomst met Iran en noemde het akkoord een ontspoorde treinwagon. Ik kan president Obama's motieven niet anders uitleggen dan dat hij denkt dat dit een grote erfenis van zijn presidentschap wordt. Dat vertelde de voormalige vicepresident aan een krant afgelopen woensdag. Ik denk dat het een ontspoorde treinwagon wordt. En hij is niet van plan om dit aan het einde van de weg toe te moeten geven. Hij moet een manier vinden om de schuld op iemand anders te schuiven. Ik denk, zegt Cheney dan, dat Obama er aanspraak op wil maken als zijn erfenis, wanneer hij zijn ambt verlaat. Maar ik denk dat het nooit zal worden vergeten in het Midden-Oosten als de tijd dat de Verenigde Staten al zijn vrienden en bondgenoten de rug toekeerde en partij koos voor de Ayatollahs in Teheran. Aldus Dick Cheney. Hij zei ook dat de overeenkomst een zwart stempel zal zijn op de reputatie van wetgevers die stemmen voor de goedkeuring. Degenen die voorstemmen zullen er op een gegeven moment op terugkijken als een zeer slechte stem, aldus Cheney. Door het feit dat het meer dan 100 miljard dollar zou pompen naar de werelds grootste supporter van het terrorisme, het embargo op zaken zoals ballistische raketten en conventionele wapens zou opheffen, het zou een pad voor Iran instellen om de ontwikkeling van kernwapens na te streven. De overeenkomst beperkt het vermogen van Iran om nucleaire wapens te ontwikkelen in ruil voor het opheffen van de internationale handelssancties. Dick Cheney, hij is nu 74 jaar, is de laatste tijd erg openhartig geweest over een verscheidenheid van onderwerpen wanneer hij zijn nieuwe boek Exceptional Why the World Needs a Powerful America bevordert dat hij samen met zijn dochter Liz Cheney schreef. Hij heeft ook kritiek geuit op het besluit van Obama om de Amerikaanse troepen uit Irak terug te trekken en zei dat het machtsvacuüm het de Islamitische Staat mogelijk maakte in Irak en Syrië een voet aan de grond te krijgen. Volgens een raad van 200 prominente gepensioneerde militaire leiders en chefs van inlichtingendiensten zal de nucleaire overeenkomst met Iran de waarschijnlijkheid van een militair conflict vergroten. De Raad voor Iran-strategie van het Joods Instituut van Nationale Veiligheidszaken, namelijk JINSA, gaf woensdag een rapport vrij. Dat stelt dat de Verenigde Staten in een veel slechtere positie om een nucleair Iran te voorkomen zal zijn na 10 tot 15 jaar van de overeenkomst met betrekking tot de nucleaire capaciteit van Teheran. Dit staat bekend als het gezamenlijk uitgebreide plan van actie. En het ten uitvoer brengen van dat uitgebreide plan van actie zal belangrijke strategische gevolgen hebben voor onze belangen en bondgenoten in de regio. Dat zeiden de gepensioneerde generaal James Conway en de gepensioneerde luchtmachtgeneraal Chuck Walt, die samen de raad voorzitten in een verklaring. Volgens dit rapport verhoogt de overeenkomst zowel de kans op als het gevaar van vijandelijkheden met Iran. In de aanloop van een mogelijk definitief akkoord tussen de westerse mogendheden en Israël kwamen de volgende nieuwsberichten uit Iran. Hoge Iraanse functionarissen gingen afgelopen woensdag door met hun retoriek tegen Israël. En dat werd gedaan onder andere door de commandant van de revolutionaire garde Teheran, brigadegeneraal Mohsin Qasemani. En die zei dat de militaire paraatheid zou worden verhoogd tot het ten val brengen van Israël en de bevrijding van Palestina. En, zei hij, we zullen voortgaan niet alleen ons eigen land, maar ook alle onderdrukte volken van de wereld, voornamelijk die landen die in de voorhoede staan van de confrontatie met de Zionisten, te verdedigen, zei hij. En dat werd gemeld door Iran Fars News Agency. En de reacties kwamen dan tijdens massale militaire oefeningen in Teheran, waaraan ook 250.000 Barzi, vrijwillige paramilitaire strijdkrachten, aan deelnamen. Afgelopen dinsdag riep de Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei strijdkrachten op de Qatam on al-Bia Air Defense Base op hun bereidheid te vergroten. En dan werd gemeld in Iraanse persberichten dat hij heeft gezegd: je moet je voortdurend je paraatheid en je opties voor de confrontatie met verschillende verdreigingen verbeteren. En dat werd dan gemeld door de Iraanse leider toen hij daar een bezoek bracht aan deze luchtverdedigingsbasis. De vitale verdedigingsgevoeligheden en zorgen wijzen op deze realiteit, dat u de kwetsbare punten en alle mogelijke vijandelijke methoden zou moeten identificeren en specifieke plannen en manieren om ze allemaal te confronteren, moet uitwerken, voegde hij er aan toe. De Islamitische Republiek ontholde ook twee nieuwe, in eigen land gebouwde radarsystemen, die naar alle waarschijnlijkheid in staat zijn radarontwijkende doelen op te sporen. Iran verhoogt de verdediging in de buurt van zijn nucleaire installaties, omdat het vreest voor een Israëlische aanval voor de nucleaire deal met westerse mogendheden is afgerond. Aldus Israëls channel nummer 10 afgelopen dinsdagavond. Foto's gepubliceerd in de Iraanse media toonden een militaire oefening die het plaatsen van antiluchtdoorraketten in de buurt van de Bushehr kerncentrale omvatte. Eerder deze week verbeterden, dat zei dan het Tashnim News Agency, Iraanse militaire deskundigen het Talash luchtverdedigingsraketsysteem dat vliegtuigen op grote hoogte kan bereiken. Ondertussen vergaderde de onderminister van Iran voor Arabische en Buitenlandse Zaken woensdag met Hezbollah-leider Hassan Nasrallah in Beirut. En Nasrallah feliciteerde de Iraanse diplomaat met de nucleaire overeenkomst bereikt met wereldmachten en drukte woede uit over oorlogsmisdaden gepleegd door Israël tegen de Palestijnen, aldus het staatspersbureau IRNA. De Hezbollah-leider zei dat het verzet elke Israëlische bedreiging tegen Libanon zou verijdelen. En dinsdag ontmoette de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohamed Javad Zarif in Tunesië Rachid Kanouchi, het hoofd van de islamitische en Hadda-beweging in dat land, en hij riep moslims op een verenigd front tegen de zionistische vijand te vormen, aldus de website El Alam uit Iran. En hoe is de situatie nu rond dat Iran-nucleaire akkoord, zoals dat besproken gaat worden 17 september in de Amerikaanse Senaat en Congres? Nou, president Barack Obama, hij heeft genoeg stemmen in de Amerikaanse Senaat vastgelegd om de Iraanse nucleaire deal in het Congres te beschermen, nadat de democraat uit Maryland, Barbara Mikulski, woensdag zei dat zij de overeenkomst zal steunen. Nou, de steun van Mikulski garandeert dat als het congres stemt om de deal deze maand af te keuren en Obama zijn veto uitspreekt tegen deze maatregel, zoals hij heeft gezegd, dat hij zal doen, dan zal de president 34 stemmen van de Senaat verkrijgen en die hij nodig heeft om te voorkomen dat de Republikeinen het veto teniet doet. In een verklaring zei Mikulski dat de overeenkomst de beste optie was om Iran te blokkeren van het hebben van een nucleaire bom. Wat zal Amerika Israël bieden na de nucleaire deal? Op het moment dat de Iraanse nucleaire overeenkomst wet wordt, zoals steeds waarschijnlijker lijkt, gegeven de groeiende steun in het congres voor de overeenkomst, zal de concentratie van het gesprek tussen de Verenigde Staten en Israël verschuiven naar de vraag wat de toekomst biedt. Wat zal Washington doen om de Iraanse dreiging te verminderen en Israël en de andere regionale bondgenoten gerust te stellen? Om te beginnen lijkt president Barack Obama klaar om een reeks van verbeteringen in de beveiliging te bieden. En denk dan aan de versnelling en de toenemende steun aan de verdediging van Israël in het komende decennium. Het verhogen van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten, intensivering van handhaving van niet-nucleair gerelateerde sancties tegen Iran, de versterking van het Amerikaans verbod tegen verstorende Iraanse activiteiten in de regio en toenemende samenwerking bij de raketverdediging. Staatssecretaris John Kerry zal woensdag een brief aan alle leden van het congres sturen waarin in grote lijnen de Amerikaanse veiligheidstoezeggingen aan Israël en de Arabische Golfstaten worden weergegeven in het licht van de Iraanse nucleaire overeenkomst. Functionarissen van het State Department zeiden dinsdag dat de brief binnenkort zou worden verzonden, voordat Kerry zal spreken over de Iran-deal in Philadelphia. En die toespraak wordt aangekondigd als een zeer belangrijke politieke toespraak. De functionarissen zeiden dat deze toespraak een week voordat het congres terugkeert om te werken zich zal richten op hoe de deal en de Verenigde Staten en haar bondgenoten veiliger zal maken. Kerry zal ook aanvallen, wat dan de functionarissen benoemen als een mythologie van valse beweringen is, over wat de overeenkomst zal doen. De ambtenaren spraken op voorwaarden van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren om de toespraak vooraf bij naam te noemen. Tot zover het nieuws over de komende Iran-deal. Een ander iets wat afgelopen week gebeurde en belangrijk om toch even te benoemen in Frontline Israël, het volgende, want schepen, vliegtuigen en satellieten van de Amerikaanse inlichtingendiensten houden nauwlettend een Russisch militair schip in de Atlantische Oceaan in de gaten, dat in de buurt van een Amerikaanse basis voor nucleaire raketonderzeeërs en onderwater doorvoerroutes rondvaart, aldus functionarissen van het Pentagon. Het Russische onderzoeksschip Yantar werd gevolgd van de noordelijke Atlantische Oceaan in de buurt van Canada sinds eind augustus, terwijl het onderweg is naar het zuiden in de richting van Cuba. Verdedigingsfunctionarissen die bekend zijn met de verslagen over het Russische schip zeggen dat wordt verondersteld de Yantar inlichtingen verzamelt over watersensoren en andere apparatuur die wordt gebruikt door de Amerikaanse nucleaire onderzeeërs met basis op Kings Bay in Georgia. De onderzeeërs, hun doorvoergebieden en trainingsgebieden strekken zich uit van de basis aan de kust door de Atlantische Oceaan naar Europa. Tegelijkertijd is het zo dat 5 Chinese marineschepen varen in internationale wateren in de Beringzee bij Alaska. Ook dat meldde het Pentagon afgelopen woensdag in een duidelijke primeur voor China's militairen toen dat gebeurde. Terwijl de Amerikaanse president Barack Obama door de Amerikaanse staat toerde. Pentagon-woordvoerder kapitein Jeff Davis zei dat het de eerste keer was dat de Verenigde Staten in de Beringzee Chinese marineschepen had waargenomen. Wij respecteren de vrijheid van alle naties om met militaire vaartuigen in internationale wateren te opereren in overeenstemming met het internationaal recht, aldus Davis. De verschijning van de schepen is een voorbeeld van de uitbreiding van het bereik van de Chinese marine en overlapt met een 3-daags bezoek van Obama aan Alaska als onderdeel van zijn inspanningen om de bewustwording over klimaatsverandering te verhogen. car standing on that hill. No more tears, the battle is done. Yes, you has come. Open the gate, let his glory shine in. Receive the King of Kings. Receive the King of Kings. Van de gelijknamige cd King of Kings, gezongen door Mission Grace. Het Israëlisch Bureau voor Nationale Veiligheid en Terrorismebestrijding heeft op 24 augustus jongstleden nieuwe reisadviezen afgegeven. De lijst waarschuwt burgers in welke landen ze gevaar lopen slachtoffer te worden van terrorisme. In de laatste uitgifte van de reisadviezen wordt West-Europa en Noord-Europa specifiek genoemd als risicogebied voor terroristische aanslagen. Het reisadvies geeft voor de periode van 13 september tot 5 oktober specifieke landen die genoemd worden zijn dan België, Frankrijk en Denemarken. Het Israëlisch Bureau voor Nationale Veiligheid en Terrorismebestrijding gaat niet in op de details van de terreurdreiging, maar adviseert haar burgers om extreem waakzaam te zijn in Europa voor terrorisme. Dit advies komt nadat de dienst informatie uit diverse bronnen heeft ontvangen dat er mogelijke aanslagen door jihadisten zullen plaatsvinden in Europese landen. Naast aanslagen is er ook een verhoogde kans op ontvoeringen en gijzelingen. De dreiging komt van terroristische groepen zoals Islamitische Staat en burgers uit Israël wordt afgeraden naar deze plaatsen af te reizen als reizen niet noodzakelijk zal zijn. En u gaat nu luisteren naar de reactie van een aantal politici op deze mededeling. Meneer Van Bommel, ja, omgekeerde wereld zou je zeggen. Israël vaardigt een negatief reisadvies uit voor West-Europa, voor haar onderdanen. Doen wij ook wel eens andere kanten op. Maar nu is het Israël dat zegt, ga daar maar niet op vakantie. Dat is niet zo best. Nee, dat is zeker niet zo best. Er wordt gewezen op het risico van aanslagen, gijzeling en andere zaken. Het verbaast mij, omdat je zou denken dat men in de regio daar wel gewend is aan enig risico. En dat de kans op een ontmoeting met geweld of mensen die kwaads in de zin zijn, dat in de regio daar het risico groter is dan in West-Europa. Maar toch heeft men gemeend zo'n algemeen advies, negatief reisadvies uit te moeten geven voor 3 landen. Ik vind het nogal ver gaan. Dit zijn toch wel sterke signalen vanuit Israël dat Israëli's hier niet vrij kunnen rondreizen. Opdat er bedreigingen zouden kunnen zijn, zelfs gijzelingen heb ik begrepen, voor Israëli's. En dat signaal moeten we hier heel serieus gaan nemen. Maar wat wil dit zeggen? Want we doen het kennelijk niet of niet goed genoeg volgens de Israëli. Nee, ik denk dat het ook goed is dat de Nederlandse minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken contact opnemen met Israël. Om te kijken welke signalen zij ontvangen vanwege die terreurdreigingen voor hun bevolking. En wat wij hier er meer aan zouden kunnen doen dan op dit moment. Het is natuurlijk in en in triest om 70 jaar na de oorlog te moeten constateren dat Israëli's zich niet veilig kunnen voelen in Europa. Dat moeten we met alles wat we in ons hebben, moeten we dat tegengaan. Vroeger was het zo dat landen in West-Europa wel eens negatieve reisadviezen gaven om naar Israël te gaan. Gelet op Hezbollah, Hamas en zelfmoordacties daar. En nu is het eigenlijk voor het eerst dat ik weet dat er geen negatief reisadvies is naar Israël, maar dat de Israëlische regering wel een negatief reisadvies heeft gegeven aan haar burgers om naar delen van Europa te komen. België, Frankrijk, Duitsland, ik geloof dat Nederland er nog niet bij zit. En dat is natuurlijk schokkend. Dat betekent dat wij in Europa met onze open deur politiek, dat wij hier niet alleen heel veel migranten, maar helaas ook heel veel terroristen binnenhalen. Mensen die, ja, de Islamitische Staat heeft het al aangekondigd, mensen die misbruik maken van de asielprocedure om vermomd als terrorist te doen alsof ze asielzoekers zijn. En ja, die mensen lopen hier rond. Dus ik snap het. Het is niet veilig. Het is ook niet veilig in Nederland. En we hebben een kabinet wat er volstrekt onvoldoende in doet. En de Israëli's zien dat denk ik haarscherp in. Het gaat er mij om dat we dit signaal serieus oppakken. Dat er contact is tussen Israël en tussen Nederland. En dat onze veiligheidsdiensten hier op scherp staan. En dat wij de veiligheid van Israëli's hier kunnen garanderen. Zoals elke toerist hier zich in Nederland en in Europa veilig zou moeten voelen. Kamervragen dus. Zeker kamervragen plus een interventie tijdens het debat aanstaande donderdag. U hoorde achtereenvolgens Harry van Bommel van de SP, Joël Voordewind van de ChristenUnie en Geert Wilders van zijn eigen partij, de Partij voor de Vrijheid. De Europese Unie is dicht bij het definitieve besluit dat Israëlische producten verplicht worden om een label te hebben als ze komen uit de nederzettingen in de zogenoemde Westbank. Dat zei de Europese vertegenwoordigster van de EU, Federica Mogherini, afgelopen zaterdag. Er zijn al landen in de EU, zoals Groot-Brittannië, waar een verklaring te zien is van waar de producten vandaan komen. De Europese Commissie die hierover gaat is nu bezig om een soortgelijke openbare lijst uit te gaan breiden naar alle 28 landen van de Europese Unie. Het wetsvoorstel is bijna afgerond. Wat houdt dat besluit in? Dat alle producten die komen uit de gebieden van voor de grens van 1967, dus ook Oost-Jeruzalem en de Golan, verplicht zijn om een verklaring af te geven dat de producten hier vandaan komen. Dit betekent niet dat de producten verboden zijn, maar het is aan elk staat, elk land zelf of zij toestemming geven om deze producten te willen verkopen. Op dit moment zijn er al kenmerken aangebracht die voor EU-officials bekend zijn en dus herkenbaar. Deze producten zijn ook niet ingesloten bij het handelsverdrag wat de Europese Unie heeft met Israël. Een reactie van het Likud Knessetlid Oren Hazan was: we zien dat racisme nog steeds springlevend is. Andere vluchtelingen worden gebrandmerkt met een nummer op een arm en nu worden onze producten gelabeld. Het is Katharina Ashton die om deze zaken heeft gevraagd. Amerika had de EU gevraagd om deze procedure tijdens de gesprekken die er waren met Iran stil te leggen, om de onderhandelingen zo geen kwaad te doen. Maar in april waren er 16 landen die gevraagd hebben om het proces weer op te pakken en er zelfs haast mee te maken. Israël is hier fel op tegen en heeft de EU gewaarschuwd dat deze procedure zal leiden tot het boycotten van Israël-producten. De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Sjan Asselborn, die momenteel het voorzitterschap onder zijn hoede heeft van de EU, vertelde op een internationale conferentie dat het gewoon internationale wetten zijn die worden toegepast. Volgens de EU-minister van Buitenlandse Zaken, Mogherini, gaat het hier niet alleen om de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict, maar is het ook in het belang van Europa. Verwacht wordt dat het kwartet op 30 september tijdens de vergadering van de Verenigde Naties de vredesbesprekingen weer nieuw leven willen inblazen. Afgelopen weekend kwam er het volgende bericht van de Palestijnen. Zo zou Abbas de Oslo-akkoorden willen opzeggen en komen tot het uitroepen van een Palestijnse staat die bezet is. Het lijkt in eerste instantie een meesterzet van de Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat. Het aftreden van Abbas zou als een rookgordijn dienen voor deze zet. Deze zaak schijnt al maanden geleden bedacht te zijn door Erekat om dit in de maand september uit te voeren. Erekat is ook een van de machtigste mensen momenteel in de Fatah-partij. Hij was onder andere het brein achter het feit dat Israël onder druk werd gezet door de aanvragen van lidmaatschap bij de verschillende Verenigde Natie-organisaties en ook het Internationaal Strafhof in Den Haag. Een Palestijnse bron zei dat er binnenkort gestemd zou worden en als men akkoord gaat, zal men eenzijdig de Oslo-akkoorden opzeggen. Maar ook alle andere akkoorden zullen zelfs opgezegd worden. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel dat de relatie met Israël voortaan op een andere manier zou zijn. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend. Maar bronnen melden dat er een verklaring zal plaatsvinden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En er tegelijkertijd een Palestijnse staat zal worden uitgeroepen die bezet is. Naast dit nieuws zijn er ook weer Palestijnse bronnen die melden dat de Palestijnen de Amerikaanse president officieel verzocht hebben om een Palestijnse staat te erkennen gedurende de komende vergadering van de Verenigde Naties. Niet wordt vermeld of de president dit ook zal doen. Ook zal men een poging doen om het vredesproces weer op gang te brengen. Momenteel wordt er voorbereid op een grote bijeenkomst met alle organisaties van de Palestijnen. Deze vergadering, die een voorbereiding is van de komende algemene vergadering, zal plaatsvinden op 14 en 15 september in Ramallah en elke Palestijnse groepering is welkom, dus ook de Hamas. Maar Hamas en andere facties hebben al te kennen gegeven om deze vergadering te boycotten. Als besluit meldde de bron dat toch wel vrij zeker was dat de VS officieel een Palestijnse staat zullen erkennen, een feit wat inmiddels al door 130 landen is gebeurd. Dit is Radio Israël met het nieuws. De Palestijnse missie naar de Verenigde Naties heeft een ontwerpresolutie opgesteld waarin ze behalve zichzelf in het bijzonder het Vaticaan vermelden en waarin wordt opgeroepen om de vlaggen van niet-lid waarnemerstaten bij de VN te hijsen naast die van de lidstaten. Het Vaticaan heeft echter de Palestijnse missie verzocht zowel de specifieke als de algemene vermeldingen van het Vaticaan te verwijderen, want het is niet van plan om dit initiatief te steunen. Paus Franciscus zal de algemene vergadering van de Verenigde Naties op 25 september toespreken tijdens zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten. 40 organisaties in Brazilië hebben een petitie ingediend die de beslissing van Israël om Danny Dayan te benoemen tot de volgende ambassadeur in het land veroordeelt. Ze noemen het een schending van de internationale legitimiteit en een uitdaging voor de soevereiniteit van Brazilië. Want Dayan diende voorheen als hoofd van de Yeshe-raad voor de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria en het officiële standpunt van Brazilië is dat de nederzettingen illegaal zijn. Hoewel de benoeming van Dayan in feite afhankelijk is van de Braziliaanse goedkeuring, zijn zulke goedkeuringen meestal maar een kwestie van vorm en is er alleen verzet tegen als de benoeming een directe bedreiging vormt voor de belangen van het gastland. Israël hecht echter veel belang aan de ontwikkelingen van handelsbetrekkingen met Brazilië dat, afgezien van het grootste land van Zuid-Amerika, ook de op zes na grootste economie van de wereld is. En Brazilië is ook het thuisland van meer dan 40 miljoen Israël-liefhebbende christenen. Rabbi Yehiel Eckstein van het Internationaal Fellowship of Christians and Jews heeft onlangs, zowel in Israël als in Jordanië, een ontmoeting gehad met leiders van de Druze gemeenschap en heeft hen materiële en humanitaire hulp beloofd. Bij de vergadering was ook de reservekolonel Shlomo Arbeli uit Ashkelon aanwezig, maar een recent initiatief van het Internationaal Fellowship of Christians and Jews maakte het mogelijk kachels voor de winter te kopen voor de oudere allochtone inwoners van de stad. De financiering hiervan komt van schenkingen van evangelische christenen over de hele wereld. Een nieuwe tandheelkundige kliniek werd onlangs geopend in Baitshan, met een specifieke focus op het leveren van tandheelkundige zorg voor gezinnen met lage inkomens in dat gebied. De kliniek, die zal worden bemand door een tandarts, tandartsassistent en mondhygiënist en is uitgerust met de nieuwste apparatuur. En dit alles wordt gefinancierd door donaties van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Een bezoek aan het Kidron-dal levert details van belang op, die dateren uit de Tweede Tempelperiode tot en met de 19e eeuw, in het bijzonder wat betreft graven en begrafenispraktijken. Van bijzonder belang is het 22 meter hoge graf van Absalom, het aangrenzende graf van Zacharia, uitgehouwen uit de berghelling en volledig los van. De enige structuur in de vallei die wordt bekroond door een piramide. De nabijgelegen structuur die door sommigen wordt beschouwd als het graf van koning Jozefat met zijn decoratieve bovendrempel. En meer recent het graf van Avraham Shlomo Zalman, die in 1851 werd vermoord en vaak wordt beschouwd als het eerste slachtoffer van het Arabische terrorisme. In mei 1974 werden drie Katusha-raketten en een bom, bestaande uit drie bazooka's, ontdekt in de buurt van de wijk Armon HaNatziv in Jeruzalem. Na verder onderzoek bleek dat de wapens en explosieven door de Maokitische Grieks-Katholieke aartsbisschop Hilarion Capucci het land werden binnengesmokkeld. Nadat pogingen om Capucci te deporteren faalden, stond hij eind 1974 terecht en werd tot 12 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Capucci werd in 1977 op verzoek van de paus gratie verleend door de toenmalige president Efraim Katsir en werd naar Rome gedeporteerd. Capucci nam ook deel aan de flotilles naar Gaza in 2009 en 2010. President Reuven Rivlin bezocht op donderdag 27 augustus de kerk van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen in Tapka. Tijdens zijn bezoek benadrukte Rivlin dat Israël zal voortgaan de vrijheid van godsdienst voor al haar inwoners te garanderen. Rivlin werd bij zijn bezoek vergezeld door generaal-majoor Yoav Mordechai, commandant van de eenheid voor de coördinatie van de regeringsactiviteiten op het grondgebied. Orthodoxe Joden in de Verenigde Staten lijken op blanke evangelische protestantse christenen meer dan enig andere groep. Volgens een onderzoeksrapport dat onlangs werd vrijgegeven door het Pew Research Center, dat onder andere de mate onderzocht waarin religie belangrijk was in hun leven, hoe vaak ze religieuze diensten bijwonen, hun visie op Israël en hun visie op de overheid. De hoofddirecteur van de Orthodoxe Unie, Ellen Vagin, zei in reactie op het hoofdstuk over steun aan Israël: als de gegevens correct zijn, is het een interessant stuk informatie en één die we, denk ik, nodig hebben om aandacht aan te besteden als we op een lange afstandsbasis doordenken. Hoe de Amerikaanse Joodse gemeenschap zal reageren op en communiceren met onze broeders en zusters in Israël en de mate van de Amerikaanse steun voor Israël in het algemeen. Strijdkrachten van de Islamitische Staat hebben de 2000 jaar oude tempel van Baal Shamin in Palmyra opgeblazen en hebben professor Khaled al-Assad, 82 jaar, die op deze site werkzaam was, onthoofd nadat hij naar verluidt weigerde om de locatie van de antiquiteiten die verborgen waren om ze te beschermen en te onthullen. Het onthoofde lichaam van al-Assad werd vervolgens opgehangen aan een van de Romeinse zuilen in de stad. Maumin Abdul Karim, hoofd van de Syrische Autoriteit voor Antiquiteiten, zei: mijn hart is gewond. Al onze angsten worden waar. Ik zie het vernietigen van de historische stad Palmyra voor onze ogen. Karim verklaarde ook dat het museum in Palmyra is veranderd in een sharia-rechtbank en een gevangenis is en dat het Romeinse amfitheater is omgebouwd tot een executieterrein. Irina Bokova, directeur-generaal van de UNESCO, heeft het bombarderen een oorlogsmisdaad genoemd en zei: IS brengt mensen ter dood en vernietigt sites, maar zal niet in staat zijn om de geschiedenis het zwijgen op te leggen en er zal er op een einde niet in slagen om deze grote cultuur uit het geheugen van de wereld te wissen. De criminelen van de IS moeten voor het gerecht worden gebracht. Daarnaast heeft IS een kalifaat in Sirte in Libië verklaard en verklaarde dat hun volgende bestemming Italië en het Vaticaan is. Wij zullen het Vaticaan vernietigen en de kruisvaarder ongelovigen ter dood brengen. Dit is Radio Israël met het nieuws. De 7 Days van Barry en Badja Sigal hoorde het nummer Kis Esmera Sabbat, omdat ik de Sabbat hou. We gaan luisteren naar een artikel van de Jewish Press. Dat verscheen onlangs afgelopen week in de krant of op internet. En dat gaat namelijk over het feit dat iets is wat je niet zult lezen in de New York Times, de Washington Post en andere kranten, maar de arrestatie deze week van 4 Palestijnse terroristen. Die plannen beraamden om een Joodse heilige plaats aan te vallen, vertelt u alles wat u moet weten over het Israëlisch-Palestijns conflict vandaag. De reden dat u er niets over zult horen in de Amerikaanse en internationale media is omdat de terroristen werden gevangen voordat ze toesloegen. Blijkbaar tellen die bedoelingen helemaal niet mee. Geen slachtoffers, geen berichtgeving. En zelfs wanneer er slachtoffers vallen, is er niet altijd berichtgeving. Heeft uw krant verslag uitgebracht over het 2-jarig Israëlisch kind dat onlangs werd getroffen door Arabische stenen? De 4 gearresteerde terroristen die planden om Joden aan te vallen bij het graf van Jozef zijn inwoners van Tulkarm, Nablus, of ook wel bekend bij u als luisteraar Sichem, en Kabatia. Deze 3 steden worden allemaal geregeerd door de Palestijnse autoriteit. Toch waren het de Israëlische veiligheidstroepen en niet de politie van de PA, die hen gevangen nam. Dat komt omdat de PA geen terroristen arresteert. De PA beschermt hen. Natuurlijk moet volgens de Oslo-akkoorden van 1993 de PA terroristen arresteren en in de gevangenis zetten. Natuurlijk is de PA verplicht om terroristische groeperingen te ontwaken en vogelvrij te verklaren. Natuurlijk stellen de akkoorden dat de PA terroristen aan Israël moet uitleveren. Maar de PA doet geen van die dingen en de internationale gemeenschap blijft stil. Het hele vredesproces is gebaseerd op de gedachte dat als Israël afstand doet van land aan de PA kan worden vertrouwd om terrorisme vanuit dat gebied te voorkomen. Het hele argument ten gunste van een Palestijnse staat is dat een dergelijke staat vreedzaam zou zijn en dat de heersers ervan het terrorisme zouden bestrijden. 20 jaar van zelfbestuur door de PA heeft het tegendeel bewezen. Het plan van de 4 gearresteerde terroristen was om explosieven bij Jozef Stomp tot ontploffing te brengen en de Joodse gelovigen met machinegeweren te beschieten. Iedereen die denkt dat het Palestijns terrorisme alleen gericht is tegen de bezetting en niet tegen de Joden, denk opnieuw. Het graf van Jozef is geen Joodse nederzetting op bezet gebied. Het is een klein gebouw in een enorm Palestijns-Arabische stad. Het is een geïsoleerde Joodse religieuze lokaliteit, waarna Joodse gelovigen komen om te studeren en te bidden. Hier wonen geen kolonisten. Met andere woorden, het doel van een aanval op het graf van Jozef is om Joden te vermoorden terwijl ze bidden en om een Joodse heilige plaats te vernietigen. Niemand kan doen alsof een dergelijke aanval gerelateerd zou zijn aan de nederzettingen of vluchtelingen of grenzen of enig ander politiek en diplomatiek geschil. Dus openbaart de keuze van het doel boekdelen over het Palestijnse ware sentiment. Waren de terroristen verschoppelingen, schurken of geïsoleerde extremisten? Nauwelijks. Eén van hen, Mohamed Damiri, is een Palestijnse politieman. Een andere, Nisim Damiri, is een veteraanlid van de Tanzim. Dat is de gewapende vleugel van de Fatah. Die wordt voorgezeten door de president, de PA-president zoals die genoemd wordt, Mahmoud Abbas. Ja, de gematigde Fatah, die de regering van Obama weigert te bestempelen als een terroristische groepering. Een extra fascinerende onthulling van de arrestaties van deze week. Behalve de Palestijnse politieagent en de Tanzimlid namen de Israëli's 2 andere terroristen gevangen. Yazir Zarouri, een lid van Hamas, en Adouen Nazel, een lid van de Islamitische Jihad. We horen er veel over hoe de gematigde PA en Fatah vermoedelijk in strijd zijn met de zogenaamde extremistische Hamas en de Islamitische Jihad. Maar deze vier vijanden, die werken hier samen aan het gemeenschappelijke doel van de moord op Joden. Zarouri van Hamas leerden Damiri van de Tanzim hoe explosieven te maken. Nazel van de Islamitische Jihad werd toegewezen om de wapens voor de aanval te verwerven. De andere Damiri, de politieagent van de PA, die was verantwoordelijk voor te bepalen op welke dagen en tijden de meeste Joden in het graf zouden zijn. Terroristen uit 4 verschillende Palestijnse groepen, vermoedelijk rivalen en vijanden, maar zij waren verenigd in een doel van het vergieten van Joods bloed. Een succesvolle raid door de Israëli's. 4 terroristen achter de tralies. En veel belangrijke lessen voor de rest van ons. Schenkt er iemand aandacht aan? Het volgende bericht werd ons door Likud toegestuurd. Door onjuiste berichtgeving in de Nederlandse en internationale media is de positie van Israël zowel politiek als in de publieke opinie verzwakt. Een proces wat al jaren gaande is, waardoor leugens over Israël nu zelfs massaal doordringen tot Nederlandse schoolboeken. Daarin mag onzerzijds niet worden berust, want leugens over Israël vormen momenteel de belangrijkste basis van antisemitisme. Ons redactieteam heeft daarom het boek 150 Palestijnse fabels geschreven, waarin alle bekende en minder bekende aantijgingen goed onderbouwd worden weerlegd. Het redactieteam is zeer ervaren. Het publiceerde de laatste jaren honderden opinieartikelen die werden gepubliceerd in vele websites en kranten zoals Elsevier en de Volkskrant. Elke fabel wordt tevens weerlegd met een illustratie. Publicatie zal volgen in dit najaar. De fabels worden ook op Trefwoord gerangschikt, zodat het boek ook als naslagwerk te gebruiken is. We prijzen ons gelukkig met de medewerking van de gerenommeerde uitgeverij Aspect te Soesterberg. Professor Hans Jansen, auteur van het standaardwerk Christelijke Theologie na Auschwitz en verbonden aan het Simon Wiesenthal Instituut in Brussel, las het manuscript En zijn reactie was: op dit boek heb ik gewacht. Dit is nu zo nodig en het is fantastisch geschreven. Het boek gaat er komen. Echter, beïnvloeding van de publieke opinie vraagt om een brede verspreiding en dat kost geld. Bijvoorbeeld voor gratis toezending aan politici, bibliotheken, promotie onder boekhandels en een advertentiebudget. Het toezeggen van het toesturen van een boek aan een Nederlandse of Vlaamse bibliotheek kost bijvoorbeeld €7,50 aan druk- en bezorgkosten per bibliotheek. Maar dit is toch zeker waard. Nou, dan wordt er gevraagd om uw steun eventueel financieel te geven. Maar wees blij dat dit boek uitkomt. Een bijzondere opmerking die er nog staat en die ik toch hier even op de radio wil melden is dat in een Nederlands schoolboek voor het VWO troffen wij exact 20 fabels aan. En het geeft aan, en er worden de paginanummers aangegeven, het geeft aan hoe de Palestijnse propagandafabels inmiddels klakkeloos geloofd en verder verspreid worden. Nou, daar komt binnenkort nog een nader persbericht over. Tot zover het bericht van de Likud. En dan gaan we na de toon luisteren even en kijken over de rest van de minuten die we hebben over de maand september. Afgelopen week hebben we uitgebreid gesproken over het feit dat de maand september een maand is met vele gebeurtenissen. En er zijn allerlei speculaties op internet. Wat staat er te gebeuren? Wat gebeurt er allemaal? En dat in combinatie dat de maand september de feestdagen kent, Rosh Hashanah, Yom Kippur en het Loofhuttenfeest. Daarbij komt een gedeeltelijke zonsverduistering. Daarbij komt dat er een maansverduistering, een bloedrode maan is, moet ik eigenlijk zeggen. En dat zal gebeuren op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En het Shemitahjaar wordt beëindigd en het gaat over in een jubeljaar. En het Shemitah staat voor een Sabbatjaar. Ik verwijs u trouwens heel graag naar de studie op de zaterdagavond gedaan door dominee Wim ten Voorde over wat zegt de Bijbel over een Shemitahjaar. Aanstaande zaterdag zal het tweede deel over het Shemitahjaar worden uitgezonden en het eerste kunt u al terugluisteren op de uitzending gemist van Radio Israël bij de Bijbelstudies. Absoluut de moeite waard en ik denk een goede onderbouwing. Wat houdt het nu allemaal in en we moeten ook realistisch zijn. Wat zegt de Bijbel erover? Uiteindelijk moet de Bijbel onze bron zijn. Maar zoals ik al zei eerder in het eerdere programma, er zijn wel heel veel gebeurtenissen. Nou, om alles in één keer te bespreken over de hele maand is een beetje te veel van het goede. Ik wil even kort met u doorlopen voordat het programma ten einde komt. Wat staat er te gebeuren? Nou, een belangrijke zaak, en we hebben daar al eerder in het programma over gesproken, is dat er mogelijk in september dus een uitroepen van een Palestijnse staat komt. Nou, dat bericht dat wordt ook weer bevestigd, dat gerucht, door de krant Russia's Pravda News Service. Want zij hebben geschreven dat er verwacht wordt dat er gestemd gaat worden over een resolutie voor de erkenning, het oprichten van een Palestijnse staat. Frankrijk schijnt het land te zijn wat bezig is momenteel om alles hiervoor in orde te maken. Dus we houden in zekere zin onze hart vast, wat staat er te gebeuren? Graag verwijs ik u naar 2001, 9-11, u kent het wel. Een dag nadat dit gebeurde zou eenzelfde soortgelijk voorstel voorgesteld worden in de algemene vergadering. En dat is door alles wat er toen gebeurd is niet gebeurd. Wat gaat er nu gebeuren? Nogmaals, het zijn geruchten, maar de geruchten zijn wel van heel veel bronnen te horen. Nou, we gaan nog even kijken. We zijn al wat later in de tijd, maar 7 september is vandaag de opname. Maar 4 september was bijvoorbeeld het bezoek van de Saoedi-Arabische koning Salman, die met Barack Obama heeft gesproken in het Witte Huis. En dat ging uiteindelijk om de discussie over Jemen, Syrië, maar ook over de destabiliteit die er gebeurt door alle activiteiten van Iran. Woensdag, komende woensdag, dan schijnt er iets heel bijzonders te zijn. En als u daar meer van wil weten, kan ik u wel verwijzen naar een website daarover. Maar er komt een heringesteld, zelfverklaarde Israëlisch Sanhedrin. En zij gaan de volgende mensen ter gerecht roepen. Onder andere president Barack Obama, voorwege zijn criminele activiteiten tegen het Joodse volk ten aanzien van de Iran-nucleaire deal. En wie zitten daar dan in? Nogmaals, wilt u daar meer van weten? Stuur even een mailtje naar reactie@radioisrael.nl. 71 Wetenschappers en rabbijnen zitten in de raad van het Sanhedrin. En ja, dat is dus wel heel apart. En er komen er nog meer hoor, die daar uiteindelijk ten gerechte worden gebracht, om het netjes zo te zeggen. Woensdag 9 september, dan komt de AIPAC. AIPAC is een grote vergadering van allerlei pro-Israël organisaties die politiek afgezien zijn in Amerika. En zij zullen nog steeds van alles doen om te proberen dat president Obama de Iran-deal loslaat. Nou, ik denk dat u wel weet wat dat allemaal inhoudt. Er is wat onduidelijkheid over de keuze van de datum van wanneer die stemming zal zijn. Ik heb u eerder steeds genoemd 17 september, dat zijn de meeste bronnen. Maar er zijn ook bronnen dat dit nu aanstaande woensdag gaat gebeuren. 9 september, waarin er gestemd gaat worden, of donderdag zou het ook nog kunnen zijn, over de Iran-deal. Dus hou het in de gaten, want dit is zeer actueel. Vrijdag de 11e is de 14e verjaardag van een gedenking of herdenking, wat je kunt zeggen, van het instorten van de World Trade Towers. En de Pentagon, de aanslag daarop, 2 keer 7 jaar. En staat er ook weer het volgende, dat er dan de komend weekend weer van alles gebeurt. Er is onder andere door Rabbi Chaim Kanivsky. Hij is een leidende autoriteit in de ultra-orthodoxe beweging. Hij heeft gezegd dat de komst van de Messias zeer nabij is en elk moment kan gebeuren. Dan hebben we nog andere zaken. Daar heb ik u al eerder over gehad. Men verwacht namelijk volgende week maandag de ineenstorting van de beurzen. Daar wil ik in het kort nog iets over zeggen. Ik ben benieuwd. Want in Charisma Magazine heeft ook een artikel gestaan met de titel Buigt Wall Street voor de Shemitah? Nou, afgelopen week is dat gebeurd. Op dinsdag meer dan 2%. De Dow gleed meer dan 400 punten naar beneden in de namiddaghandel. Alle drie grote Amerikaanse indexen rapporteren nu verliezen voor het jaar. Nou, wat is er aan de hand? Gaan we terugkomen weer uitkomen bij de crisis van de jaren 2008 en 2009? En dat is wel de grote vraag die velen bezighoudt die werken op Wall Street. De vraag is natuurlijk waar dit wordt door veroorzaakt. Vanuit een natuurlijk perspectief, vanuit de zwakke gegevens uit China, gemengd met de groeiende vrees dat een vastlopen van de op één na grootste economie ter wereld de wereldwijde groei zal belemmeren. Maar, wordt de vraag gesteld in Charisma, zou er iets anders achter de schermen aan het werk kunnen zijn? Er is zeker geen gebrek aan speculaties over een financiële ineenstorting in september, en de eerste dag van de maand stelden de speculanten niet teleur. Zijn ze, de economische analisten die waarschuwen voor de onhoudbare schulden van Amerika, dan wel de profetische stemmen die wijzen op Gods oordeel? Inderdaad leek, zoals de USA Today-verslaggever opmerkte, de eerste dag van de handel in september leek veel op de bodemloze tradingactie in augustus, die de slechtste maand voor de Dow was sinds mei 2010 en voor de aandelenbeurs de eerste 10% correctie was in 4 jaar. Buigt Wall Street voor de Shemitah is dan de grote vraag. Is het 7e jaar van de 7-jarige agrarische cyclus die door de Torah voor het land Israël opgedragen wordt? Inzicht in dit patroon van 7 jaar is van essentieel belang voor het begrijpen van profetieën en de mysteries van de Bijbel, die vandaag nog steeds van toepassing zijn. Nou, dan wordt er verwezen naar Jonathan Kahn, auteur van het Mysterie van de Shemitah. Inmiddels heb ik het boek ook binnen. Hij gelooft dat er een groot schudden op komst is voor Amerika en voor de wereld. Een schudden dat een financiële en economische ineenstorting met zich mee zal brengen. En zelfs een schudden dat niet tot die gebieden beperkt zal blijven. Ik geloof dat het verstandig is om fysiek, emotioneel, moreel en vooral geestelijk klaar te zijn. En hierbij wil ik het laten. Luisteraars, heeft u vragen, heeft u reacties? Stuur ze naar reactie@radioisrael.nl. En ik zeg tot u allen, shalom en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Elke zaterdagavond om 9 uur en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.